मैं हूँ गमी भालू, हाँ मैं गमी भालू, ओ मैं तो हंसते हंसते जीता हूँ गमी भालू। मैं हूँ गमी भालू, सबका गमी भालू, हाँ मैं तो गाते मुस्कुराता हूँ गमी भालू। गमी गमी गमी गमी भालू, गमी गमी गमी गमी भालू। मैं हूँ गमी भालू, हाँ मैं गमी भालू, हाँ मैं तो हंसते हंसते जीता हूँ गमी भालू। मैं हूँ गमी भालू, सबका गमी भालू, हाँ मैं तो गाते मुस्कुराता हूँ गमी भालू। मैं हूँ गमी भालू, हमें